may lain ka. Nagkulog pa ka mong duha. Tili ko na maantos ang pagpasakit mo. Tili ko na matago pa ang luha niining mata. Anong dili ko man mahimong pugnan ang gibati ko. Ang pahiyo mo din ako malintang, isa na sa kuban. Saan lang kihilatan sa gabi madangguhan. Sa sunod din ako buklan, huwag lain maging kung kalimtan ka. Apanyanong may kulang pa. Listod huli pa ng gisaw ang tangguha. Ang punong kong may gumapa. Sa dugan kong di masira.